nie rodząc się poetą. Więcej informacji, szkolenia polskieradio.pl, aby przejść na wyższy poziom. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek 11 marca, minęła 23. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Po pieniądze na najpilniejsze naprawy mogą zgłaszać się mieszkańcy uszkodzonych przez wichurę domów. Na początek to 6 tysięcy złotych. W Pile zatrzymano 29-latka, który zaczepiał dziewczynki w podstawówce. Mężczyzna miał na koncie wyrok za gwałt. Film Kurier miał premierę w Warszawie. Za chwilę więcej o nowym obrazie Władysława Pasikowskiego. Mieszkańcy domów uszkodzonych podczas wichur mogą zgłaszać się po pieniądze na najpilniejsze naprawy. To 6 tysięcy złotych. Wniosek trzeba złożyć do gminy. Środki wypłacane będą z budżetu MSWiA, ale to nie jedyne pieniądze, na jakie mogą liczyć poszkodowani, mówi Jacek Kowalczyk z Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego. Zachęcamy wszystkie osoby, które są w trudnej sytuacji i nie są w stanie poradzić sobie ze skutkami tych zdarzeń, żeby zgłaszały się do ośrodków pomocy społecznej z wnioskami o pomoc. My jesteśmy gotowi, żeby wnioski gmin o dotacje z budżetu państwa bardzo szybko opiniować i przesyłać do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. W kolejnych etapach, w zależności od skali strat na remont albo nawet na odbudowę, może być przyznana pomoc do 200 tysięcy złotych. Jednocześnie przypominamy, że szkody trzeba zgłosić inspektorom budowlanym. To oni tworzą protokoły, na podstawie których przyznawane są lokale zastępcze. Podczas wichur tylko w Małopolsce uszkodzonych zostało 900 budynków. Około 250 całkowicie straciło dachy. W całym kraju strażacy mieli niemal 11 tysięcy interwencji. Policjanci z Piły zatrzymali 29-latka, który mógł stwarzać zagrożenie dla dzieci. Mężczyzna zaczepiał dziewczynki w szkole podstawowej. Okazało się, że niedawno wyszedł z więzienia, gdzie odsiadywał wyrok za gwałt. Żaneta Kowalska z policji w Pile powiedziała, że zatrzymano go w związku z niepokojącymi sygnałami. Że mężczyzna pojawia się w okolicach szkół podstawowych. Mieliśmy też informację, że wtargnął na teren konkretnej szkoły, zaczepiał takie 8-9-letnie dziewczynki, próbował je dotykać. No to oczywiście jest jeszcze przedmiotem naszych dokładnych ustaleń, więc na konkretne i szczegółowe informacje musimy jeszcze chwilę zaczekać. A także zaczepiał dorosłe kobiety i w taki nienaturalny sposób się zachowywał. Funkcjonariusze będą rozmawiać też z rodzicami uczniów szkół, w okolicach których mężczyzna był widziany. W Warszawie premierowo pokazano film Kurier. To jedna z wojennych misji Jana Nowaka-Jeziorańskiego, który musi przekazać rozkaz z Londynu do okupowanej przez Niemców Warszawy. Film dotyka tematu powstania warszawskiego. Jak mówi Mirosław Baka, aktor grający generała Tadeusza Pełczyńskiego, Kurier zmusza do refleksji i dyskusji nad historią Polski. Dobre filmy nie starają się odpowiadać na pytania, one prowokują do zadawania pytań. Każdy widz musi sobie sam odpowiedzieć na to pytanie, na tyle, na ile zna historię, na ile jest w tym zorientowany. Filmy mogą sugerować, ale gdyby chciały odpowiadać, wymądrzanie się filmami to nie jest dobry zwyczaj. To trzeba po prostu budzić myślenie u ludzi, a nie za nich odpowiadać, nie odpowiadać za widza. Film premierowo pokazano w Teatrze Wielkim Operze Narodowej. Obraz wyreżyserował Władysław Pasikowski. W kinach film będzie można oglądać od 15 marca. Europosłowie chcą zwiększyć zdolność do obrony Unii przed cyberatakami. Na posiedzeniu w Strasburgu po południu była debata nad nową dyrektywą w sprawie cyberbezpieczeństwa. Ma pomóc w ochronie infrastruktury krytycznej, ale też prywatnych urządzeń jak smartfony czy laptopy. Więcej na ten temat Karol Surówka. O tym, jak poważnym i realnym zagrożeniem są cyberataki, Europejczycy przekonali się 2 lata temu. Atak WannaCry dotknął ponad 200 tysięcy systemów informatycznych w całej Europie. Na przykład w Niemczech wyłączone zostały tablice informacyjne niemieckiej kolei. Angelika Niebler z Europejskiej Partii Ludowej, sprawozdawczyni dyrektywy, przekonywała, że ryzyko będzie coraz większe. Od sieci energetycznych poprzez ekspres do kawy aż po rozrusznik serca. W niedalekiej przyszłości wszystko będzie ze sobą połączone. Dla nas oznacza to, że cyberbezpieczeństwo musi być jednym z najwyższych priorytetów politycznych w Europie. Nowa unijna dyrektywa ma wzmocnić Europejską Agencję do Spraw Cyberbezpieczeństwa Sieci i Informacji. Agencja ma mieć do dyspozycji większy budżet i personel. Zgodnie z nowym prawem ma też powstać europejski certyfikat bezpieczeństwa, na przykład dla smartfonów czy komputerów. Ma potwierdzać, że dany system jest lepiej chroniony przed atakami hakerów. Karol Surówka, Polskie Radio. A głosowanie nad dyrektywą będzie jutro. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sport, Adam Malecki. Mecze z Austrią i Łotwą w eliminacjach Mistrzostw Europy zbliżają się wielkimi krokami, więc selekcjoner Jerzy Brzęczek wysłał powołania do piłkarzy. Jest cały trzon kadry z Robertem Lewandowskim, Wojciechem Szczęsnym, Kamilami Glikiem i Grosickim czy Piotrem Zielińskim. Jest też Jakub Błaszczykowski, a po 9 miesiącach przerwy wraca Michał Pazdan. To efekt dobrych występów w Ankaragucu. Napierają młodzi Szymon Żurkowski z Górnika Zabrze i Robert Gumny z Lecha Poznań. No na pewno duma rozpiera, bo to jest marzenie każdego małego chłopca, który gra w piłkę, gdzieś zagrać w reprezentacji. Przebijałem się przez te szczeble od 18 i no udało się aż do seniorskiej. Wiem, że jest duża konkurencja na prawej obronie. No co, no ale na pewno się cieszę z tego powołania, dam z siebie wszystko, żeby się pokazać. No w końcu to jest piłka, rywalizacja to jest coś normalnego i na pewno się tego nie boję. Powołanie otrzymał także Dawid Kownacki. Niestety zawodnik Fortuny Düsseldorf nabawił się kontuzji w dzisiejszym meczu Bundesligi. Wstępna diagnoza: naderwany mięsień uda. Jego udział w zgrupowaniu jest nierealny. Przypomnę, że Polska 21 marca zagra na wyjeździe z Austrią, a 3 dni później na PGE Narodowym z Łotwą. Tematem piłkarskim dnia jest jednak powrót do Realu Madryt Zinedine Zidana. Francuz, który jako trener poprowadził królewskich do 3 tytułów w Lidze Mistrzów, przejmuje schedę od zwolnionego po serii słabych wyników i odpadnięciu z tejże Champions League Santiago Solariego. Zidane, który świętował w Madrycie triumfy także jako piłkarz, podpisał 3-letni kontrakt. W naszej ekstraklasie zakończyła się 25. kolejka. W ostatnim meczu lider Lechia Gdańsk zaledwie zremisowała 1-1 z Wisłą Płock. Po porażce z Zagłębiem Lubin biało-zieloni znowu tracą cenne punkty i przewaga nad Legią Warszawa z 7 stopniała do zaledwie 2. Hokeiści walczą na lodzie o awans do wielkiego finału Mistrzostw Polski. Trzeba jednak wygrać 4 mecze. W pierwszym starciu półfinałowym między Tauronem GKS Katowice a Komarch Krakowią wygrały Pasy. 3-2 i rywalizacja przenosi się do Krakowa, gdzie w czwartek odbędzie się kolejny mecz. W drugiej parze rywalizują GKS Tychy i Podhale Nowy Targ. W skokach narciarskich Kamil Stoch zajął 8. miejsce w kwalifikacjach przed jutrzejszym konkursem w Lillehammer. W pierwszej serii wystąpi 5 Polaków, a w kwalifikacjach najlepszy był Japończyk Junshiro Kobayashi. W cyklu rower prowadzi Norwek Robert Johansson, Stoch jest 10. 5. miejsce na 2. etapie kolarskiego wyścigu Paryż-Nicea wywalczył mimo problemów sprzętowych Michał Kwiatkowski. Polak awansował na 2. miejsce w klasyfikacji generalnej, w której prowadzi Holender Dylan Groenewegen, zwycięzca zresztą dzisiejszego ścigania. A skoro o ściganiu mowa, to mamy nowinkę w Formule 1, która wejdzie w życie już w pierwszym wyścigu 17 marca w Australii. Najszybszy zawodnik wyścigu otrzyma punkt. Musi jednak zakończyć rywalizację w pierwszej dziesiątce. O pierwszej dziesiątce w światowym tenisie marzy zapewne Hubert Hurkacz. Polak w turnieju Indian Wells spisuje się świetnie, pokonał Francuza Puja i w 3. rundzie zmierzy się z Japończykiem Nishikorim, którego całkiem niedawno ograł w turnieju. Z turnieju deblowego odpadła natomiast Alicja Rosolska. Do rana zachmurzenie duże, ale możliwe przejaśnienia i rozpogodzenia. Na zachodzie może jednak przelotnie popadać śnieg i deszcze ze śniegiem. Na termometrach od minus 4 stopni do 1 stopnia. W ciągu dnia duże rozpogodzenia, ale praktycznie wszędzie możliwe słabe opady śniegu i deszczu ze śniegiem. Na termometrach od 0 do 8 stopni. Trójka. Program trzeci. Godzina wychowawcza. Katarzyna Pruchnicka, dobry wieczór. Dziś do sedna przechodzimy bardzo szybko, nie przedłużając mojego wywodu. Zapowiem tylko, że goście, którzy przez najbliższą godzinę pojawią się w studiu, to osoby związane z edukacją czynnie i całym sercem. Dziś audycja przede wszystkim dla rodziców dzieci szkolnych. No a że prędzej czy później wszystkie dzieci ze szkołą się zetkną, proszę słuchać spokojnie. Pip, pip, beep, beep, beep, beep, beep. Go the horns in the cars in the street. We walked away from the lover's leap. Opposite directions, synchronized feet. Wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait. For the time it takes a heart to mend a break. How many moons are reflected in the lake? Can you wait forever if time is all it takes? despite all the warnings, I landed like a fallen star in your arms. Beat, beat, beat, beat, beat, beat, beat, goes my heart on the side of my sleeve, whispering something I can hardly believe. Let me take the lead, 'cause love is all we need. W studiu Polskiego Radia w Katowicach jest z nami pani Elżbieta Więcław, nauczycielka z powołania. Mówi pani o sobie. Dzień dobry, pani Elżbieto. Dzień dobry, witam serdecznie. I ja jeszcze tu dokładnie tak. No właśnie, ja jeszcze doczytam. Napisała pani do nas, do trójki, do godziny wychowawczej i nie tylko, piękny list. I w tym liście napisała pani między innymi, co mi się niezwykle spodobało, że jest pani całym sercem i głową człowiekiem od edukacji. Mnie od razu się robi cieplej na moim sercu, że takie osoby jeszcze istnieją. Całkiem sporo jest takich osób, jestem przekonana. Jakoś tak wokół siebie te osoby widzę, zapraszam je do współpracy i rzeczywiście to jest tak, że jak coś robimy z sercem i głową, to robimy to tak na 100%, a czasami na 1000%. Ja od dzieciństwa wiedziałam, że szkoła to jest moje miejsce. Zawodowo spełniałam takie marzenie, przygotowywałam się do tego zawodu bardzo świadomie. Pracuję już naprawdę długo, bo mam ponad 30-letni staż i ciągle mi się podoba i ciągle mam energię i jestem z ciekawością każdego dnia w szkole, wśród moich uczniów i uważam, że to jest fantastyczny zawód, który daje cudownie dużo energii, otwartości i jeszcze jedną bardzo ważną rzecz. Daje możliwość kształtowania świata, bo przez kształtowanie młodych ludzi po prostu kształtujemy świat i ważne jest, żeby to robić świadomie, dobrze, żeby tego, mówiąc trochę kolokwialnie, nie schrzanić. I dlatego tak ważna jest, moim zdaniem, no i nie tylko, praca nauczycieli. Znaczy ja uważam, że nauczyciele są i wychowawcy są jednymi z osób, które mają właśnie największy wpływ na to, jak będzie nasz świat wyglądał dalej. Nauczycielka języka polskiego, potem także retoryki, porozumienie bez przemocy, również zajmuje się pani tym, dyrektorka liceum, gimnazjum, no i własna szkoła też założyła pani z przyjaciółką, jak pani pisze, liceum. Tak, dokładnie, to już 23 lata minęły od tego czasu, od tego roku, kiedy te szkoły nasze powstały. Mają się dobrze, rozwijają się, staramy się budować na takim fundamencie, jakim jest empatia i porozumienie, które rozumiemy jako takie podejście do życia, do człowieka, kiedy zawsze chcemy ze sobą rozmawiać, nawet wtedy, kiedy coś nam się nie podoba, kiedy nie zgadzamy się ze sobą, mamy różne punkty widzenia i jednocześnie możemy pogadać o tym z szacunkiem, widząc siebie i widząc drugiego człowieka. Wtedy jest szansa, że dochodzimy do porozumienia, a jeśli nie, to jest zawsze szansa, że pozostajemy dalej we wzajemnym szacunku. Co panią zachwyca w uczniach, w młodych ludziach? Bo domyślam się, że zachwyca. Bardzo wiele rzeczy mnie w nich zachwyca. Ich otwartość, szczerość i to, że są bardzo ważnymi nauczycielami dla nas. Ja uważam, że nauczyciele, jeżeli mają oczy i serca otwarte, to codziennie mogą się czegoś ważnego od swoich uczniów nauczyć. Tak samo zresztą jest z rodzicami, bo to nie tylko nauczyciele kształtują młode pokolenie. Tak bardzo mocno kształtują to młode pokolenie także rodzice. I im więcej świadomości mamy w jednych i drugich sercach i w głowach, tym więcej wpływu, takiego mądrego, dobrego wpływu na to kolejne pokolenie czy kolejne pokolenia mamy my dorośli. Zachwyca mnie ich szczerość. Ja zawsze wolałam mieć kontakt ze szczerymi ludźmi niż tylko z miłymi. Cudownie, jeśli są ludzie mili i szczerzy jednocześnie, natomiast jakoś tak myślę sobie i doświadczam często, że nasz świat wokół jest pełen miłych i martwych ludzi. Tak to postrzegamy w tym podejściu, o którym pani wspomniała, o porozumieniu bez przemocy. Kiedy chodzi o to, żeby przede wszystkim być w kontakcie. Kontakt jest taką pierwszą, najważniejszą sprawą w kontakcie ze sobą, a potem w kontakcie z innymi ludźmi. ale ten kontakt ze sobą jest taki absolutnie strategiczny, najważniejszy, żeby umieć sobie odpowiedzieć na pytanie, o co mi chodzi. Młodzi ludzie umieją ten kontakt złapać bardzo szybko i jednocześnie bardzo szybko wyczuwają, czy na tę szczerość sobie mogą pozwolić, czy nie. Czy ich sposób bycia, sposób zachowania, przede wszystkim sposób widzenia świata znajduje takie miejsce u człowieka, który ich słucha, żeby to było miejsce do zaakceptowania tego sposobu widzenia świata, bo to, czego bardzo młodzi ludzie nie lubią, a co naprawdę w nadmiarze dostają od dorosłych, to jest krytyka, ocena, osądy i wtedy się zamykamy i wtedy dostajemy taki właśnie miły, martwy świat, gdzie udajemy, że się rozumiemy, a tak naprawdę tego porozumienia nie ma. No dobrze, ale szkoła to jednak ocena i jakiś tam osąd. Możliwa jest szkoła bez oceny, bez osądu, bez sprawdzania? Wie pani, to jest takie moje marzenie, żeby tak było. I jednocześnie wiem, że im więcej tych ocen, tym więcej jakiejś takiej niechęci. Ja wolę używać takiej ścieżki, która jest bardziej informacją zwrotną, opartą na obserwacji. My niestety jesteśmy w szkołach, w większości szkół, bo nie wszędzie tak jest, zanurzeni w ocenach, zwłaszcza w tych ocenach wyrażanych jakąś cyferką. Jednocześnie można informować młodego człowieka, dziecko, nastolatka o tym, co robi w trakcie swojego pobytu w szkole, tego rozwoju w szkole, jak to robi, co jest poprawne w takim wymiarze, powiedzmy sobie, kanony, jeśli rozwiązujemy zadania z matematyki, czy jeśli robimy jakiekolwiek inne ćwiczenia, możemy to opierać na obserwacji. A kłopot pojawia się wtedy, kiedy my przestajemy odróżniać człowieka od tego, co robi. Zamiast mówić o tym, że mamy jakiś problem z konkretnym zachowaniem albo z jakimiś błędami, które młody człowiek robi w jakimś wymiarze konkretnego przedmiotu, jakiejś dziedziny wiedzy, to mówimy o tym, jaki on jest, że na przykład, nie wiem, nie przykłada się, nie stara się, że jest leniwy. Ale te pozytywne, tak zwane, w cudzysłowie je biorę, komentarze są bardzo podobne, że jest cudowny i inteligentny i mądry i tak dalej, i tak dalej. To tak naprawdę nie jest informacja o tym, co on robi, tylko o tym, kim on jest. A to bardzo, bardzo mocno robi coś młodym ludziom w takim kształtowaniu ich poczucia własnej wartości. A to proszę, bo ja chcę jedną rzecz podkreślić, jeżeli mogę. To jest też bardzo ważne nie tylko w przestrzeni szkoły, to również bardzo ważne jest w wychowaniu takim domowym przez rodziców. To jak chwalimy, bo na przykład ja tu trochę się rozgadam teraz, i bo porozumienie bez przemocy jest bardzo bliskie mojemu sercu. Jak na przykład nawet chwalimy dziecko nasze, ukochane dla nas, najwspanialsze, najpiękniejsze, bo tak po prostu jest. I jak mówimy, jesteś mistrzem, jesteś wspaniały, jesteś najlepszy, to też nie jest najlepiej. Proszę powiedzieć, dlaczego? Wcale nie jest najlepiej. Powiedziałabym, że jest bardzo kiepsko, dlatego że to w ogóle nie sprzyja rozwojowi. Bo kiedy dziecko słyszy, jesteś mistrzem, jesteś zdolny, jesteś utalentowany, to jednocześnie buduje sobie takie przekonanie, no to ja już teraz muszę być doskonały. Nie mogę popełniać błędów, muszę wszystko robić naprawdę najlepiej. I bardzo konkretne badania pokazują, że takie dzieci w momencie, kiedy natrafiają później na jakąś trudność, na to, na wyzwania, którym nie mogą sprostać od tak po prostu od pierwszego momentu, bardzo szybko się wycofują z kolejnych prób. Bardzo szybko przestają wierzyć we własne możliwości, a przede wszystkim nie umieją sobie poradzić z porażką, z jakimś błędem, spotknięciem. Na ten temat jest już sporo badań naukowych. Ja bardzo serdecznie polecam taką książkę Carol Dweck, Nowa psychologia sukcesu, która pięknie pokazuje, jaka jest różnica pomiędzy podejściem nastawionym na rozwój, a podejściem nastawionym na trwałość. Ona tak to nazywa, tak to zostało przetłumaczone. W każdym razie to podejście na rozwój, nastawione na rozwój polega przede wszystkim, żeby wzmacniać w dziecku chęć podejmowania wysiłku, żeby zauważać to, co zostało zrobione, żeby zauważać włożoną pracę. Nie jest istotne, czy to jest doskonałe, czy to jest zrobione szybko. Wcale to nie jest ważne. Istotne jest to, że można dziecku powiedzieć na przykład, jak widzę, ile czasu poświęciłeś, nie wiem, jeśli to jest małe dziecko, na zbudowanie tej wieży z klocków, jak mi się podoba ten układ. Nawet jeśli ta wieża się przewróciła, to wiesz, ciekawe jest, co my teraz możemy zrobić, jak możemy wymyśleć sposób, żeby ona była jeszcze wyższa. Co ty na to? Albo jeszcze trwalsza. albo jeszcze trwalsza na przykład, prawda? Bo to jest takie podejście, które zaprasza dziecko do podejmowania kolejnych wyzwań z ciekawością. Kiedy ta ciekawość jest też w sercu rodziców, w oczach rodziców, bo to widać, jak rodzice patrzą, w jaki sposób do dziecka się zwracają. Dziecko też doskonale czuje, czy jest słuchane, czy jest widziane, czy nie. A one mają rentgen w sobie. One wyczuwają nasze nastroje, wyczuwają to, czy jesteśmy głową i myślami z nimi, czy gdzieś tam już odpływamy, na przykład w kierunku pracy. Tak. Dziecko czasem powie, mamo, nie słuchasz mnie. A mama powtórzy dokładnie ostatnie zdanie, dwa zdania. Mówi, przecież słucham, ale wcale mnie nie słuchasz. Dziecko wie, jaka jest jakość słuchania, bo to nie tylko chodzi o to, czy jesteśmy zdolni powtórzyć dwa, trzy ostatnie zdania, które dziecko powiedziało. W związku z tym to jest taka też jakość uwagi. To jest też to, czy ja jestem otwarta na samą radość tego, że dziecko się uczy, że może błędy popełniać. Wie pani, i to warto się odwołać do takiego przykładu, kiedy małe dzieci uczą się chodzić. To obserwuję rodziców, obserwuję dziadków. Sama w tej chwili mam taki kontakt cudowny i radosny ze swoim maluchem w domu. To jest mój wnuk, skończył już rok, kiedy uczył się chodzić i wszyscy byliśmy zachwyceni każdym krokiem stawianym i każdym kolejnym i kolejnym, zanim nastąpiła przewrotka. I w oczach wszystkich jest zachwyt, kiedy takie dzieci uczą się chodzić. Ja sobie myślę, a co by zrobić, żeby rodzice przez całe życie ten zachwyt zachowali? Także wtedy, kiedy chodzi o, nie wiem, w liceum, przebieg zmienności funkcji, czy jakiekolwiek inne rzeczy, których dzieci się uczą, zamiast pytać, a co dostałeś, a jaka ocena, co dostała Kasia, Marysia, ktoś tam jeszcze, to po prostu z takim zachwytem powiedzieć, jejku, zobacz, jeszcze tutaj to możemy zrobić, albo ciekawe, czego nam brakuje, żeby to po prostu było dla ciebie, wiesz, takie łatwiejsze. W jaki sposób możesz sprawić, że te zadania będą rozwiązywane szybciej? Rodzice często jednak skupiają się na ocenach, na wynikach. Ja jestem, tak jak pani wspomniała wcześniej, tym sercem całym w edukacji. Bardzo mi jest trudno, przykro, kiedy widzę, ilu rodziców jest mocno, mocno przywiązanych do ocen. Przede wszystkim do ocen. To widać zwłaszcza na koniec każdego semestru, na koniec roku szkolnego. Dostało. Mhm. Warto się odłączyć od tego, bo to nam zostawia takie poczucie, że ważny jest wynik. A ja powtarzam, kochani rodzice, wynik w ogóle nie jest ważny. Ważny jest proces. Ważna jest ta radość poznania, którą każde dziecko ma w naturalny sposób. Po prostu przychodzimy z tym na świat, z taką radością uczenia się, z ciekawością. Tak, i to jest to, o czym cały czas mówimy. Gdzieś tam osoby zainteresowane, zaangażowane w edukację, ja gdzieś tam uważam siebie za taką osobę. Co zrobić, żeby w dzieciach tej naturalnej ciekawości nie zabić w szkole i w domu też. Ale myślę, że i tu muszę podkreślić, ta metafora albo to wspomnienie, ten obraz dziecka, które uczy się chodzić, bardzo mocno przemawia do rodziców i ja sobie go zapamiętam i bardzo pani dziękuję. A widziała pani kiedyś takiego rodzica, który mówi, powiedzmy minął tydzień i mówi do dziecka, uczysz się tydzień. Jeszcze nie chodzisz. Za długo. Koniec. Będziesz pełzać całe życie do łóżeczka. Koniec. Nie wychodzisz z łóżeczka, prawda? No tak. A my podtrzymujemy ten zachwyt i ten zachwyt w oczach rodziców, czy w oczach nauczycieli jest bardzo ważny. I bardzo ważne jest to, żeby dziecko miało takie poczucie, że błąd to jest naturalny kawałek procesu uczenia się. Bo to daje odwagę do podejmowania. To daje odwagę do podejmowania kolejnych wyzwań. Pani Elżbieto, ważna rzecz. Towarzystwo Oświatowe Filomata. Teraz tędy pójdziemy trochę w naszej rozmowie. Dobrze. Proszę najpierw powiedzieć, do czego zostało powołane? Do pomagania rodzicom, nauczycielom? Towarzystwo Oświatowe Filomata powołaliśmy do życia po to najpierw, żeby wspierały placówki Filomaty, nasze przedszkole, nasze szkoły. W tej chwili taką główną działalnością towarzystwa jest praca dla społeczności lokalnej, która polega na takim wspólnym uczeniu się. My organizujemy wiele warsztatów, otwartych spotkań, otwartych wykładów i w tej chwili po raz drugi będziemy organizować dużą ogólnopolską konferencję. Tym razem ona jest adresowana do rodziców, do wszystkich, którzy mają coś wspólnego z wychowaniem dzieci, czyli oczywiście zapraszamy także nauczycieli, zapraszamy także dziadków i babcie i wszystkich, którzy w jakiś sposób na młodych ludzi, na dzieci wpływają. To jest taki nasz kawałek takiej wiary w misję, w to, żeby świat był troszkę lepszym miejscem. Bardzo nam na tym zależy, żebyśmy byli świadomymi ludźmi, zwłaszcza świadomymi wychowawcami, jako rodzice, jako nauczyciele, bo świadomość daje wybór. Bo kiedy jestem świadomy, to naprawdę mogę wielu błędów uniknąć i sprawić, że dziecko dostaje korzenie i skrzydła, że dziecko może być szczęśliwym, spełnionym człowiekiem, bo to, co się dzieje później dalej, to bardzo, bardzo zależy od tego, w jaki sposób zostało wyposażone, nazwijmy oprogramowane w tym wieku wczesnego dzieciństwa. Tym zajmuje się towarzystwo. To ja jeszcze podam tytuł tej konferencji, który jest niezwykle ważny i piękny. Powiedziała pani o korzeniach i skrzydłach. Tytuł brzmi: jestem rodzicem, wybieram empatię. Z podtytułem właśnie Korzenie i skrzydła, jak wychować szczęśliwego człowieka. Jak to zrobić? Proszę mi w dwóch słowach powiedzieć, jak zachować tę równowagę między tą podstawą bardzo silną, którą dajemy dziecku, no a jednak gdzieś nie podcinać skrzydeł i w pewnym momencie pozwolić dziecku, żeby te korzenie pozwoliły im polecieć wyżej. No to korzenie i skrzydła, to brzmi sprzecznie, ale w tym cała magia wychowania i istota. I nie ma na to jednej odpowiedzi. Na pani pytanie tak nie ma jednej odpowiedzi, bo tak sobie myślę, że empatia jest jakąś ścieżką dla mnie, w moim przekonaniu, absolutnie najlepszą. Taką, która pozwala na to, żeby zachować uważność, taką obecność bez tej ciągłej oceny, bez tej ciągłej krytyki. Motto do tej naszej konferencji uczyniliśmy takie słowa Wojciecha Eichelbergera, polskiego psychologa, który powiedział kiedyś, że rodzice są jak ogrodnicy, którzy kupują nasiona. I to jest tak, że w przypadku dzieci nie ma takich torebeczek, gdzie widać z jakiego, co z każdego nasionka wyrośnie, albo i też instrukcji, opis, jak to nasionko. Na słońcu tak, mało prawda? Podlewać. Dokładnie. Tak przydałoby się. A to jest tak, że wszystko, Eichelberger mówił, wszystko jest wymieszane, tak się wsadza rękę do worka i bierze co popadnie. A kiedy rodzice zaczynają hodować to swoje nasionko, to na przykład mogą mieć takie marzenie, żeby wyrósł z niego dąb. A może się okazać, że zasadzili bratek. I wtedy rodzic, który się uprze przy dębie, będzie próbował z bratka zrobić dąb. I wtedy zaczyna się naprawdę smutno, bo nagle przestajemy akceptować to dziecko, jakie po prostu do nas przyszło jako dar, jako najpiękniejszy prezent od losu i w rezultacie nie będzie ani dębu, ani bratka. I wychowuje jakąś hybrydę, coś takiego bardzo nieszczęśliwego i to jest już później krzywdzenie dziecka. A mądry rodzic, mówi Wojciech Eichelberger, dowie się, jak w takiej sytuacji hodować bratki i zrobi wszystko, żeby jego bratek był jak najbardziej udany. Bo tak naprawdę rodzice są trochę jak ogrodnicy, zresztą tak samo jest z nauczycielami. Roślina sama rośnie. Trawa nie rośnie szybciej, jak pani za nią ciągnie. Trawa potrzebuje warunków, potrzebuje mieć określonej wilgotności, światła, słońca, nawożenia. I to jest rola rodziców i nauczycieli. Jeśli my stworzymy naszym dzieciom warunki do wzrastania, to one całą resztę zrobią same. Bo dzieci są kompletne, dzieci są w pełni wartościowe, kiedy przychodzą na świat, są w pełni wartościowymi ludźmi. Janusz Korczak mówił o tym, że nie ma dzieci, są ludzie. A my często traktujemy dzieci jak takie jeszcze niekompletne stworzenia, że głupiutkie, że malutkie. Często tak się do dzieci zwracamy. Ja czasem słyszę w przedszkolu, jak rodzice przychodzą po dzieci, jak się do nich zwracają. Dużo o tym rozmawiamy, bo dziecko sobie to wszystko koduje. I później, jako dorosły człowiek, próbuje nadrobić ten ogromny deficyt samoakceptacji. Bo można być na milionie warsztatów przeróżnych, ale jak człowiek nie ma czegoś takiego, co jest po prostu zwykłym lubieniem siebie, taką akceptacją dla siebie, to jest w życiu bardzo pod górkę. No taki dorosły, który był przycinany, jak mógł być na przykład dębem. No dobrze, piękna metafora, ale teraz konkrety, pani Elżbieto. Co się będzie działo podczas konferencji? 23 marca, to już bardzo niedługo. Tak. To już za 3 tygodnie, 23 marca zapraszamy serdecznie na konferencję, która jest podzielona na dwie części. Będzie część wykładowa, 6 takich krótkich, 30-minutowych wykładów dotyczących przeróżnych zagadnień. Staraliśmy się bardzo, dobierając program tej konferencji, dbać o to, aby te zagadnienia były naprawdę różnorodne. Więc zaczynamy od psychologii rozwojowej dziecka. Będzie z nami pani Małgorzata Taraszkiewicz, psycholog, która opowie o właśnie takim w pigułce, co każdy rodzic wiedzieć powinien o tej psychologii rozwojowej dziecka. Poprowadzi też potem warsztaty. Będzie pan dr Marek Kaczmarzyk, który z kolei opowie o takiej neurobiologicznej stronie istnienia młodego człowieka, co jest bardzo ważną częścią wiedzy i bardzo mocno pomaga rodzicom po prostu brać głęboki oddech, kiedy oni wiedzą, co się dzieje w mózgu ich dorastającego nastolatka i wtedy jest po prostu łatwiej go zrozumieć. Będą wykłady i warsztaty dotyczące komunikacji, tej empatycznej komunikacji. Będzie z nami Joasia Berendt z Warszawy, trenerka porozumienia bez przemocy i opowie o tym, jak dogadać się z własnym dzieckiem, jak budować tę sztukę bliskości, sztukę porozumienia. Bardzo ważny temat poruszymy również, który dotyczy stresu. Pani Jagoda Sikora, która jest w tej chwili już specjalistką takiego podejścia self-rec, który opracował Schenker, pokaże rodzicom, w jaki sposób przede wszystkim rozpoznawać stresory, rozpoznawać stres u dziecka i u siebie i w jaki sposób doprowadzać do takiej samoregulacji, nie samokontroli właśnie, ale samoregulacji, bo można wiele zrobić, żeby te stresory minimalizować, żeby sobie dać oddech, żeby sobie dać czas, bo kiedy jesteśmy spokojniejsi, to wtedy zupełnie inaczej reagujemy, a mamy taki kłopot we współczesnym świecie, że trochę żyjemy w chronicznym stresie. Będą też warsztaty dotyczące pracy z ciałem, z oddechem, poprowadzi psycholog sportu. Będą też podjęte takie dwa bardzo ważne tematy w tej chwili palące, zwłaszcza w świecie nastolatków. Pan Tomasz Bilicki z Fundacji Innopolis, prezes tej fundacji i praktyk w działaniu takim kryzysowym, on jest interwentem kryzysowym, pokaże i opowie o tym, co robić, kiedy dziecko ma kryzys. Niewiele ludzi zdaje sobie sprawę z tego, że nasze dzieci tak po wierzchu, tak znowu kolokwialnie powiem, po wierzchu są takie śliczne, zadbane, mają kolorowe plecaki, ładne ubrania i tak dalej, i tak dalej. Natomiast są poddawane potężnej presji, z którą coraz gorzej sobie radzą. To, jaki mamy w tej chwili problem w szkołach z depresją młodzieńczą, bardzo często i bardzo długo ukrywaną, nierozpoznawaną ani przez nauczycieli, ani przez rodziców, pokazuje, że naprawdę mamy problem. Statystyki biją na alarm, a za taką depresją młodzieńczą idzie coraz więcej prób i to niestety te próby często nie są próbami, bo one są później już skuteczne, to są próby samobójcze. 2017 rok to był rok pobitego smutnego rekordu samobójstw dzieci w Europie, nie tylko w Polsce, poniżej 18 roku życia, więc wyraźnie widać, że nasze dzieci sobie z tym wszystkim nie radzą. Do tego dochodzi świat technologii informacyjnych, świat mediów, nowych mediów, w których one czują się bardzo dobrze, są biegłymi już użytkownikami tych mediów, a jednocześnie z tych mediów przychodzi do nich też bardzo dużo presji. I tu z kolei kolejna nasza prelegentka, pani Katarzyna Kudyba, pokaże świat nowych mediów i ten świat, w którym istnieją i funkcjonują nasze dzieci. Ja widziałam reakcję rodziców, kiedy pani Katarzyna Kudyba u nas w Filomacie opowiadała o tym kawałku rzeczywistości tuż po warsztatach z młodymi ludźmi, kiedy oni sami opowiadali o tym, w jakich przestrzeniach internetowych się poruszają, wirtualnych. To nam oczy otworzyły się bardzo szeroko, po prostu dwa razy większe. Więc wracając czy porządkując, część wykładowa będzie takim po prostu przedstawieniem tych zagadnień w sposób krótki i taki bardzo skondensowany. Natomiast później po przerwie na lunch zaprosimy naszych uczestników konferencji na część warsztatową. Każdy uczestnik może sobie wybrać dwa warsztaty, dwa takie półtora godzinne spotkania już w małym kameralnym gronie, w zależności od zainteresowań, pewnie od wieku dziecka, będzie można już pogłębić tę tematykę, która nas interesuje. A to wszystko 23 marca w Gliwicach. Proszę podać jeszcze na koniec, bo już kończymy naszą rozmowę niestety. Oczywiście. Proszę podać adres strony, na której wszystkie informacje chętni mogą znaleźć. To jest www.konferencja.filomata.pl. Na naszym Facebooku takim właśnie szkolnym filomackim, Filomata Szkoły w Gliwicach, również można znaleźć szczegółowe informacje na temat tej konferencji. No niemniej najpełniejszym źródłem informacji jest właśnie strona internetowa konferencji. Ja bardzo serdecznie zapraszam wszystkich chętnych i jednocześnie dla słuchaczy Godziny Wychowawczej, jeśli jest taka możliwość, chciałabym bardzo zostawić i zaoferować tutaj 4 wejściówki. Jeśli ktoś się zgłosi z taką chęcią wzięcia udziału w naszej konferencji, to te wejściówki na Państwa czekają. Bardzo, bardzo dziękuję w imieniu naszych słuchaczy. 23 marca, przypominam, jestem rodzicem, wybieram empatię, pod tytuł Korzenie i skrzydła, jak wychować szczęśliwego człowieka. To konferencja w Gliwicach. Zaproszenia przyjmuję, a Państwu je za chwilę oddam. Proszę do nas napisać. godzina.wychowawcza@polskieradio.pl. Pani Elżbieto, kłaniam się w pas. Bardzo dziękuję za tę rozmowę i za piękne słowa. Dziękuję jeszcze raz. Ja również serdecznie dziękuję. To była dla mnie ogromna przyjemność z Panią rozmawiać. Elżbieta Więcław, człowiek edukacji całym sercem i głową, była gościem Godziny Wychowawczej. Kolejny gość w studiu. Bardzo miło mi jest powitać panią Joannę Goc-Matyskiel. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Jest pani dyrektorką do spraw projektów edukacyjnych w szkołach Gaudeamus. Bardzo to poważnie zabrzmi, a tymczasem siedzi przede mną pełna energii, kolorowa kobieta, bo będziemy o szkole takiej bardzo kolorowej, przyjemnej, partnerskiej rozmawiać teraz. I jak najbardziej tak. Przede wszystkim o szkole z dobrą atmosferą, taka, która właśnie uczniów traktuje jak partnerów w edukacji i która mocno wierzy w to, że każdy ma swoje talenty i predyspozycje, które prędzej czy później zrealizuje. Prędzej czy później zrealizuje, rozwinie. No dobrze, z tego co ja pamiętam ze szkoły takiej mojej, no to czymś co stresowało, no nie powiem, bo będzie w tym dużo przesady, jeżeli powiem, że w tym momencie jak myślę o ocenach i sprawdzaniach, to zaciska mi się żołądek, ale jak byłam w szkole, zaciskał on się na pewno. A zaprosiłam panią do studia, żeby porozmawiać o czymś, co brzmi ocenianie kształtujące. I na początku poproszę, żeby pani wyjaśniła, co to jest. Ocenianie kształtujące to jest przede wszystkim towarzyszenie uczniom w ich procesie zdobywania wiedzy. My dość mylnie zakładamy, że domykamy jakiś etap wiedzy, ona nam nie jest do niczego potrzebna, oceniamy tą wiedzę bardzo często oceną sumującą, taką szczątkową, która nie daje nam prawdziwej, obiektywnej oceny umiejętności ucznia. Czyli to jest cyfra. Piątka, trójka, tak? To jest ocena sumująca, to jest cyfra. Ocena kształtująca to jest właśnie towarzyszenie uczniowi w tym procesie i dawanie mu wskazówek w momencie nabywania wiedzy. Ocena kształtująca to coś, co pozwala dzieciom na określenie, gdzie oni w danym momencie się znajdują. Ale daje też informację, co dziecko powinno zrobić, żeby uzyskać nowe kompetencje, nowe wiadomości, nowe umiejętności. Podstawowa różnica jest taka, że ocena sumująca jest oceną zamykającą. Ocena kształtująca to jest ocena otwierająca. Uczeń dostaje informację o tym, co już wie i potrafi świetnie, nad czym powinien popracować. Dostaje również informację, w jaki sposób powinien nad tym popracować, czyli nauczyciel mu wskazuje możliwe kierunki do jego rozwoju, a jak już się okazuje, że wszystko poszło świetnie i jest najlepszy, to nie zostaje oceniony na 6, tylko nauczyciel mu pokazuje, co z tą wiedzą może zrobić dalej, jak ją wykorzystać i w jaki sposób swoje predyspozycje i talenty rozwinąć. Brzmi to fantastycznie. Szkoła marzeń tak naprawdę, ale jak to wygląda w praktyce? Proszę mi powiedzieć, czy to jest tak, że w trakcie lekcji tak naprawdę tej oceny nie ma, tylko nauczyciel, tak jak pani powiedziała, towarzyszy, czyli jest z dzieckiem i pokazuje, co i jak powinno zrobić, w którą stronę powinno iść. To różnie wygląda na etapie różnych klas. W klasie 1-3, w związku z tym, że mamy jest dużo mniejszy nacisk na oceny sumujące i wśród rodziców jest dużo większa świadomość dotycząca tego, że ocena opisowa? Tak jest. Ocena opisowa to jeszcze coś innego. Ocena opisowa to ta, którą uczeń dostaje na koniec roku. Czyli takie podsumowanie tego, co on już wie i umie. Natomiast ocenie opisowej jest tylko informacja o tym, co wie i czego nie wie. Nie ma tych wskazówek, co powinien zrobić, żeby się dowiedzieć, ewentualnie jak się dalej rozwijać. Na lekcji to zwykle jest tak, że w zależności od celu, jaki sobie zakłada nauczyciel, bo jakby czyli ocenianie kształtujące to nie tylko sama ocena, to jest cały proces prowadzenia i organizacji lekcji w taki sposób, żeby tą ocenę kształtującą można było wystawić. Ona nie jest wystawiana na każdej lekcji, natomiast zwykle na lekcji uczniowi dawana jest informacja zwrotna. To wiąże się też z tym, że na początek nauczyciel podaje cel lekcji w języku ucznia. Po to, żeby uczeń wiedział, czego się uczy, po to, żeby u niego też wzbudzić odpowiednią motywację. Robi to oczywiście na bardzo różne sposoby, żeby uczniów zachęcić do tego, żeby tą wiedzę odkrywali. Poza celem pojawiają się tak zwane kryteria sukcesu, czyli jasna informacja od nauczyciela na temat tego, co jest ważne, czyli na co będę zwracać uwagę. I to powoduje, że uczniowie sami są w stanie po jakimś czasie zaznaczać sobie to, co już wiedzą, czego jeszcze nie potrafią. Ta ocena od nauczyciela jest jednym z elementów oceny kształtującej, bo jest jeszcze samoocena, to o czym już powiedziałam, no i chyba najtrudniejsza ocena rówieśnicza, bo ta ucząca obiektywizmu. I o tym porozmawiamy jeszcze za chwilę, a ja chciałam zapytać w takim razie o świadectwo. Świadectwo wygląda dokładnie tak samo. Pracując OK-em, czyli z ocenami kształtującymi, nie pozbywamy się ocen sumujących. Nie mamy tego typu możliwości. Jesteśmy zobligowani do przestrzegania prawa oświatowego. Natomiast mamy możliwość wystawiania równolegle oceny sumującej za zamknięcie pewnego etapu wiedzy, na przykład za duży sprawdzian, który obejmuje 2- czy 3-miesięczną naukę z danego przedmiotu, ale w toku nauki nie stawiamy ocen cząstkowych, tylko dajemy wskazówki. No dlaczego okej jest okej? Okej jest okej przede wszystkim dlatego, że wymaga dużego zaangażowania od ucznia. My już wiemy. Pomyślałam, że powie pani od nauczyciela, bo z tego, co pani mówi, wydaje mi się, że to zaangażowanie nauczyciela jest dużo większe. Znaczy na pewno nauczyciel musi być dużo bardziej świadomy swoich własnych umiejętności i kompetencji. I samoświadomość to jest w ogóle coś, co wyzwala się w przypadku okeja i u uczniów, i u nauczycieli. I tak naprawdę okej jest okej głównie dlatego, że nauczyciele pracujący właśnie w tym systemie bardzo szybko uczą się tego, że siłą dzieciom do głów tej wiedzy nie wleją. Że motywacja tak naprawdę leży po stronie ucznia. Motywację budujemy poprzez relacje, czyli tak naprawdę praca okejem to jest zmiana kultury pracy całej szkoły, czyli to nastawienie na partnerstwo i motywowanie uczniów do zdobywania wiedzy, pokazywanie im, dokąd ich to zaprowadzi, ale też dawanie wyboru. To znaczy ja nie muszę być we wszystkim dobry. Na poziomie klasy 7 i 8 mogę wybrać już te przedmioty, na których mnie szczególnie zależy, bo wiem, że będę wiązać z nimi swoją przyszłość. Dlaczego jeszcze? przez chwilę powiedziała pani, bo ja wrócę, tak trochę uporządkuję, że dużo wymaga od nauczyciela. Dlaczego dużo wymaga od ucznia? Bo wymaga jego ogromnego zaangażowania. Uczeń w nauczaniu kształtującym jest przede wszystkim osobą, która zostaje współodpowiedzialna za proces uczenia się. I to on podejmuje pewne czynności. Zwykle na lekcji jest tak, że są z nią zaangażowane dwie, trzy osoby, a cała reszta jest po to, żeby przeczekać. Zwłaszcza jeżeli chodzi o klasy starsze. Tutaj nie do końca się tak da. Ze względu na stosowane metody. Tu wszyscy pracują równolegle. Nie ma podnoszenia ręki do góry. Pracują w parach, ustalają ze sobą odpowiedź. Z tą odpowiedzią występują na forum klasy. I jeszcze jedna bardzo, bardzo ważna rzecz. To jest kultura uczenia się na błędach. Błąd nie jest niczym złym. Proszę za podać błędy przykład. Się nie piętnuje. Na przykład w momencie, kiedy szukamy rozwiązania jakiegoś problemu. Można uczniom oczywiście powiedzieć, że krążenie wody w przyrodzie wygląda tak, a nie inaczej. Albo można im też powiedzieć, słuchajcie, jak włożymy wodę do zamrażalnika, to ona zamieni się w lód i to wygląda dokładnie tak samo. Ale również można przeprowadzić eksperyment, modelując lekcję w taki sposób, żeby po drodze uczniowie sprawdzili jeszcze zupełnie inne rzeczy, czyli wykorzystujemy ich pomysły. Nie idziemy utartym schematem i ścieżką, że my już wiemy, więc zakładamy, że wiedza nam, nauczycielom, raz objawiona, powinna być w taki sam sposób objawiona uczniom. Zupełnie nie. A pozwalamy im doświadczać, eksperymentować. Potem przepytujemy uczniów, czy wykuli na blachę. Nie znaczy, jakby nauka na pamięć nie jest w tym momencie do niczego potrzebna. W tym momencie tak naprawdę każdy z nas ma wiedzę w torebce, w kieszeni. Wszyscy mają dostęp do telefonu, mamy internet. My mamy wiedzieć przede wszystkim, co z tego chcemy wziąć, dlaczego nam jest to potrzebne. Czyli tak naprawdę synteza, analiza i umiejętność korzystania z tego, co nam zaoferowano. Tak, z tego wszystkiego, co pani powiedziała, to z tego, co mogę się domyślać, znaczy powiedziała pani to, nie ma takiej sytuacji, która dla mnie była bardzo trudna w szkole. To, że wszyscy mają podniesione ręce do góry, a nauczyciel wybiera tylko jedną osobę do odpowiedzi. Często było tak, że wybierał zawsze tę samą. Bo ona dawała mu poczucie sukcesu, jego własnego sukcesu, bo był ktoś, kto zawsze dobrze odpowie i dzięki komu nauczyciel czuł się dobrze. A w edukacji chodzi oczywiście o to, żeby nauczyciel czuł się dobrze i na miejscu, ale przede wszystkim chodzi o to, żeby nie zdemotywować uczniów. My na co dzień korzystamy, zwłaszcza w klasach młodszych, korzystamy z patyczków. Na patyczkach są wypisane imiona uczniów i nauczyciel losuje osobę do odpowiedzi. Wtedy decyduje los i ma też świadomość tego, że wybierze wszystkich, bo wylosowany na patyczku osoba odpowiada, po czym patyczek się odkłada i wiadomo, że będzie kolejna, kolejna i kolejna. I w 1-3 nie ma możliwości, żeby przez 3 czy 4 jednostki, które prowadzi nauczyciel właśnie edukacji wczesnoszkolnej, nie wybrał wszystkich uczniów. Każdy ma poczucie sukcesu na swoją miarę. Poczucie sukcesu, motywacja ogromna, to pani już wspomniała. Ja do tej motywacji jeszcze wrócę, bo to jest niezwykle interesujące, ale ocenianie kształtujące to również mniejszy stres? Myślę, że zdecydowanie dla tak. Uczniów. To jest tak, że każdy z nas ma inne predyspozycje i kompetencje. Te pierwsze podstawowe, które już mamy wrodzone. I są takie osoby, które się doskonale czują, kiedy są ustawione na świeczniku, w wszelkiego rodzaju występach publicznych. I to widać bardzo w klasie. I są takie, które w momencie, kiedy pani zastanawia się, kogo w klasycznym ujęciu wybrać do odpowiedzi, najchętniej schowałyby się pod ławkę. To też jest opcja tego, że klasycznie w szkole jest ten lęk przed ośmieszeniem, przed popełnieniem błędu. W wypadku, kiedy w parze konsultuje się odpowiedź, to nawet jeżeli nam coś nie wyjdzie, to odpowiedzialność rozkłada się na dwie osoby. Bardzo sprytne. A dodatkowo jest jeszcze jedna sytuacja. Jeśli nam nie wyszło i my nie dostajemy komunikatu, że to jest złe, że popsuło tok lekcji, że organizacja, nie ma informacji, cicho, to nie tak, źle, jedynka, tylko jest informacja, wymyślicie w taki sposób, czy ktoś ma inny pomysł na rozwiązanie tej sytuacji, to informacja jest taka, że niekoniecznie ja powiedziałem źle, tylko być może ktoś znajdzie inny pomysł, który my wykorzystamy. I nie ma tego poczucia ogromnej porażki i napiętnowania, bo często też jest tak, że ten uczeń, który nie wiedział, ma potem poczucie, że w jakiś sposób klasa go odrzuca, że ktoś nie chce z nim pracować w grupie, bo on nie wiedział. To, o czym pani mówi, to ja przychodzę, oczywiście wracam wspomnieniami do szkoły, bo bardzo często w tej audycji wracam do własnych wspomnień. No jeżeli przypominam sobie takich nauczycieli, których ukochałam z mojej szkoły, to oni właśnie próbowali gdzieś tam zachowywać się w ten sposób, o którym pani mówi w tej chwili. Także to na pewno działa i to się zapamiętuje. Dobrze, ja tu mam trochę notatek i mam w tych notatkach samoocenę i ocenę koleżeńską. Brzmi strasznie. Może dlatego, że nas nikt nigdy samooceny nie uczył. Nas też nigdy nie przygotowano do tego, w jaki sposób ocenę przyjmować. Myśmy byli oceniani na 2 albo 3 i miało nam wystarczyć. Często nie wiedzieliśmy za co, bo kryteria nauczyciel miał w swojej głowie. Tutaj te kryteria są podane, więc uczeń na podstawie kryteriów podanych na początku przez nauczyciela samodzielnie może ocenić swoją pracę na zasadzie to umiem, to potrafię, nad tym jeszcze muszę popracować. Może też świadomie wybrać, jeżeli chodzi o klasy starsze, bo OKR stosuje się nie tylko w szkole podstawowej, ale z dużym powodzeniem również w szkołach ponadpodstawowych. Na pewnym etapie uczniowie już wybierają, czy uczą się na ocenę sumującą z danego działu na 4, na 5, czy wystarczy im na przykład ocena dostateczna, bo z czegoś innego. Chcą wykorzystać ten czas na naukę czegoś innego. A ocena koleżeńska? To taka ocena, gdzie uczniowie oceniają się na podstawie kryteriów podanych przez nauczyciela nawzajem. I ale w tych parach, czy w ogóle? W parach. Najczęściej taka ocena występuje w parach. Ona jest dużą trudnością, zwłaszcza na początku dla dzieci w klasach 1-3, ponieważ to, co do kogo czujemy, czyli wszystkie emocje, które się kotłują w tych małych dzieciach, bardzo często mają czy próbują to odzwierciedlić w ocenie. Potem jest już znacznie łatwiej. Dlatego też są te kryteria. I to jest też nauka dawania informacji zwrotnej innym takiej, jaką sami chcielibyśmy dostać. Bo nas tego tak naprawdę, przynajmniej mojego pokolenia, tego kompletnie nie uczono. I my mamy trudność bardzo często komunikacyjną z przyjęciem jakiejkolwiek informacji zwrotnej, bo nawet jeśli ona jest konstruktywna, to w nas zostaje to, że ktoś nas krytykował. A to nie do końca jest tak. Bo dobrze podana informacja zwrotna, wskazująca nam te punkty, które są do poprawy, jest rozwojowa i budująca. No dobrze, i tu dotyka pani jednej rzeczy. Co ze która stosuje OK, jak to pięknie pani nazwała, albo OK-a, czyli ocenianie kształtujące. Co dziecko z takiej szkoły dostaje poza wiedzą? Myślę, że przede wszystkim wychodzi z niej z poczuciem własnej wartości i samoświadomości, z tym, że ktoś mu daje jakąś możliwość wyboru. Poza tym jest świadome tego, że on, to od niego zależy, czy się nauczy, czy się nauczy. Nauczyciel jest, nie wiem, mentorem, osobą, którą gdzieś go prowadzi przez te meandry edukacyjne w taki albo w inny sposób. Natomiast rola nauczyciela jest rolą partnera, kogoś drugorzędnego. To nie jest tak, że ta odpowiedzialność za nauczeniem nie spoczywa na nauczycielu. I jeżeli ja nie umiem, to nauczyciel jest zły, nauczyciel źle uczył. Tylko to jest tak, że ja sama również mam świadomość tego, w jaki sposób się uczę. Bo kolejną bardzo ważną rzeczą, którą robi OK, to uczy dzieci samodzielnego uczenia się i brania za to odpowiedzialności. No jedna z podstawowych kompetencji kluczowych w tym momencie. To jest to, co ja pamiętam ze swojej szkoły, z liceum dokładnie. Jak pójdziecie na studia, to tam dopiero się przekonacie. I też taka potoczna wiedza, że ten pierwszy rok na studiach to jest odsiew. No, bo na studiach musimy się uczyć sami, musimy wiedzieć, jak się uczyć. Tak, bo to jest pierwszy moment, kiedy tak naprawdę orientujemy się, że to od nas zależy wszystko. I w procesie edukacyjnym to jest ogromny błąd, bo my jesteśmy już bardzo często ukształtowani, mamy swoje nawyki i zmiana tych nawyków jest na poziomie wieku 18, 19 czy 20 lat niezwykle trudna. Często to jest uczenie się na błędach. Ja mogę powiedzieć o sobie, niezależnie od tego, że kończyłam studia pedagogiczne i na początku przedszkolne i wczesnoszkolne, uczyć tak naprawdę nauczyłam się dopiero na studiach metodą prób i błędów. To wtedy odkryłam, że jestem słuchowcem i kinestetykiem. I nareszcie byłam w stanie wytłumaczyć mamie po latach, dlaczego musiało grać radio w momencie, kiedy ja się uczyłam. Albo dlaczego chodziła pani czytając książkę. Dokładnie. Na przykład. Zresztą do tej pory bardzo często to robię. To też jest zdanie, OK, daje też taką przestrzeń, uczy też rodziców tego, że to, że uczeń siedzi nad książką i w nią patrzy, nie znaczy, że się uczy. A zostawia też przestrzeń na zupełnie inne i różne rzeczy. Bo to jest też tłumaczenie i rodzicom, i uczniom, jak bardzo ważne jest to, żeby mózg się mógł ponudzić. Bo jak się nudzi, to jest kreatywne, że niekoniecznie musi być 20 różnych zajęć dodatkowych, że czasem wystarczy jedno albo dwa. I dziecko jest naprawdę wypoczęte, kreatywne, świetnie pracuje, tylko trzeba je też dobrać do dziecka i realizować właśnie to, co w dziecku jest jakby najlepsze w ten sposób rozwijać, a niekoniecznie do siebie. No tak, to jest odwieczny problem. Realizujemy nasze wymagania i nasze marzenia, nasz obraz dziecka, czy jednak wsłuchujemy się? Ja myślę, że z tym już jest coraz lepiej, jeżeli chodzi o współczesnych rodziców. Współpraca, takie hasło, praca w parach uczy współpracy? Zdecydowanie tak. Mhm. Praca w parach, praca w grupach. Grupy oczywiście mogą być modelowane w sposób założony przez nauczyciela, ale czasem też warto popatrzeć w to, w jaki sposób dzieci dobierają się same. One zwykle stosują jakiś klucz. To jest też świetna metoda diagnozy wychowawczej, kiedy prosimy klasę o to, żeby podzieliły się dzieci tak, jak chcą. Wtedy łatwo widzimy, kto jest liderem, do kogo wszyscy lgną, kto zostaje gdzieś z boku, o kogo w specjalny sposób trzeba zadbać. Współpraca to przede wszystkim projekty. I to projekty rzeczywiście od tych najmłodszych dzieci, kiedy cała klasa pracuje nad zadaniami. Starsze klasy już samodzielnie decydują o tym, kto jakim elementem projektu się zajmie. Współpraca to też wolontariat i wszelkiego rodzaju akcje organizowane gdzieś na zewnątrz, takie, które wymagają głębszego zaangażowania. No i przede wszystkim, w moim mniemaniu, współpraca to działania samorządu szkolnego, bo to jest to, co wychodzi z samodzielnej inicjatywy uczniów i rzeczywiście przynosi niesamowite korzyści nie tylko środowisku lokalnemu, ale również im, bo bardzo ich umacnia w tej sprawczości, a dzieci potrzebują sprawczości. Bardzo. Mówiłyśmy już o tym trochę. Ocenianie kształtujące znakomicie przygotuje dzieci do samodzielnej nauki na studiach. Natomiast pomyślałam sobie o sytuacji, w której dziecko na pewnym etapie być może będzie musiało wyjść ze szkoły, która działa w ten sposób, o którym pani mówi, do zwykłej szkoły, która od jedynki do szóstki ocenia dziecko. To duży kłopot będzie? Myślę, że dzieci będą, znaczy z mojej perspektywy i doświadczenia myślę, że nie. Znaczy to jest tak, że uczniowie potem samodzielnie dopytują nauczycieli na przykład o to, czego mają się nauczyć, nie nazywając tego kryteriami sukcesu. To jest tak, że jeżeli w czymś jesteśmy od samego początku, to jeżeli ktoś nam tych kryteriów sukcesów nie poda, a wiemy mniej więcej, jakie mogą być oczekiwania nauczyciela, to tak naprawdę samodzielnie sobie je sformułujemy i sformułujemy je wtedy już dla samych siebie. I jakby taka też jest idea, żeby dzieci były coraz bardziej świadome i uczyły się tak naprawdę dla siebie. Myślę, że coraz więcej nauczycieli szkół odchodzi od typowej pamięciówki. Tak naprawdę cele i kryteria sukcesu są już wpisane w podstawę programową na wszystkich etapach edukacji. Kwestia tego, czy są rzeczywiście realizowane. Na pewno jedyna rzecz, jaka się pojawia, to niebezpieczeństwo pod tytułem, że tacy uczniowie z dużą świadomością będą mieć nieco większe oczekiwania w stosunku co do swoich nauczycieli i środowiska szkolnego niż ci pozostali. Natomiast akurat dla mnie to jest niezwykle budujące. Taki kluczyk dzieci dostają trochę, taki kod do tego, jak się uczyć, jak zdobywać wiedzę. Dokładnie tak. Znaczy ocenianie kształtujące jest bardzo spójne i bardzo zgodne z kompetencjami kluczowymi, tymi, o których się ostatnio tyle mówi, tak? Bo ocenianie kształtujące w dużej mierze opiera się na współpracy, samoświadomości, ale przede wszystkim kształtuje wszystkie kompetencje miękkie, czyli te, w których nas nikt nigdy nie zastąpi, bo wszystkie inne, myślę, że z czasem znajdą się w telefonach, komputerach, które posiadamy. Natomiast tutaj budowanie relacji, umiejętność dawania informacji zwrotnej, przyjmowania krytyki, konstruktywnej krytyki, ale też umiejętność poradzenia sobie z moimi własnymi uczuciami, dawania sobie prawa do błędu, dawania sobie przestrzeni do tego, żeby robić coś inaczej niż wszyscy. Myślę, że to jest bardzo ważne. Z ogromnym zapałem pani o tym wszystkim opowiada. Bardzo pięknie pani dziękuję za tę rozmowę. Domyślam się, że nie wyczerpałyśmy tematu. W związku z tym, jeżeli kogoś z naszych słuchaczy zainteresowało, o czym rozmawiałyśmy, gdzie może poszukać wiedzy? Na stronie internetowej Szkoły Podstawowej Gaudeamus. I myślę, że również informacje na ten temat pojawiają się na naszym szkolnym Facebooku Szkoła Podstawowa Gaudeamus Józef Osław i Szkoła Podstawowa Gaudeamus Bemowo. Bardzo pani dziękuję za tę rozmowę i z pasją opowiadanie o edukacji, o młodych ludziach, o uczeniu ich. Jeszcze raz powtórzę, Joanna Goc-Matyskiel, dyrektor do spraw projektów edukacyjnych w szkołach Gaudeamus. Bardzo dziękuję i ostatnie słowo do rodziców. Drodzy rodzice, pamiętajcie, że ze wszystkich opinii, jakie dzieci formułują, najważniejsza jest ta, jaką formułują o sobie samym. Dziękuję bardzo. No to piękne przesłanie, to też przesłanie trochę dla nas. Ja państwu również dziękuję za uwagę. Edyta Kocęba i Katarzyna Pruchnicka, dziękujemy za wspólną godzinę.